Mafuto tawaona, wena mkabuta mbuli mafuto, taona mantu wa mafuto. Kwanga tamwela ya mani muze, kasa la choka ulibe mtima. Kusagwilizana papamba, ya palewa, ukapolo chihuone, wana usala pe. Nelo iwa napika, kutisira mafuto, tiro wera kutimu. Nikakuona lisilo sikata mbula bayu ana wanga ose atera pamasasa imalima mtima ine kutipala chimwene lelo ndia walo wa mchire misana ababu maleme Nekani kunyoza osa uka tupaneza jaja uta Anali nicholinga mungu kukualenga Pole mera msanyozi wabale wanu Anawano atalila inubutapa Na lisilo sikata mbula payu Kana wanga ose atera pamasasa Imalima mtima ine kutipala chimene Lelo ndia walo wa mchire misana Likumbira kukwerera batu Nendibita mwanzu naka Kulola kumko wa wanyo Azakalida kululukani Nipana wa kulakwa kwa makolo msala Azakari da kululukani mbanawa Kulakwa kwa makolo msalange wana mtenga sami Wantu mtakala babu ino msamadu wanoso wa Pasogolo mzalila jiribwe mwini chuma Pasogolo muzalila jibe mwini